So we're in the wrong timeline. What do you know? This just in from 2123. This is the wrong ass timeline and we're stuck. It's the future time speaking. And it's only getting worse. Yeah, it is full of barlick, maar opeens. Huh? Press was entirely denied access. Oh, press, even though they wanted to. Well, you mean inside? Yeah. Yeah, they sent me out too. Huh. And I'm happy that it. That's something. It's for their safety that I left. There you go. Thanks. Really. Good. Plus, I can make myself very useful on this side of the police. Good to hear. Yep. Would you like some water? So, you, what? Would you like some water? Water? Oh, yes. Would you like some kefir? Or the other one, if you'd like. Would you like some kefir? I'm good, but thanks. It's not so cold anymore. Can you put it back in my bag? There you go. Slow down to the front! Oh, thank you, man. So, now, that was even a hele sloot water. Nou, ondertussen zijn we weer in Hoekom gegaan. We zijn nu in de... Oh, dit is de Valkenierstraat. Yeah. Ik dacht dat hij daarbij... Oh, hier staan ze weer. We zijn niet... Oh, dat zijn weer die Beren Vara-gasten. Dat moet ik iemand pakken. We zijn nu, er is nu een demonstratie aan de gang. Hoor je mij? Er is nu een demonstratie aan de gang. Dus ik dacht, dat is leuk, dan blijf ik stilstaan. Dan komt die demonstratie voorbij, dan heb je een leuke geluidje. Opeens doemt een hele linie ME op. Dus ik loop nu net voor de medics line. Achter lopen die robots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 robots. Elke dag een nieuwe robot. Gezellig. Ze worden druk gefilmd, gelukkig. Hè, want dat doen zij ook, dus zij schieten gewoon terug. Geen probleem. Maar er is dus nu een protestmars aan de gang. We lopen in de Valkenierstraat richting het water. Even kijken hoor, dat is... Oh shit, ja, ik ben een beetje verdwaald in deze buurt.